الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، mimi nilitaka niendelee pale ambapo tuliishia jana, lakini kabla ya kuendelea ningependa pia kutaja kauli moja katika kauli ya mashia ya ghulu juu ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Anasema mwana wa chuoni wao mashia ar-rafidha Hussein Abdul Wahhab katika kitabu chake Uyunul Mu'jizat safha ya 150, anasema anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yuhyi al-mauta, kwamba Ali ibn Abi Talib radhi za Allah ziwe juu yake anahuisha wafu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anahuisha wafu. Wa yufarriju al-kurba anil makrubin, na anaondosha huzuni kutoka kwa wale wenye huzuni. Kwa maana mtu mwenye kuhuzunika anatakiwa aelekee kwa Ali ibn Abi Talib ili kuondoshewa ile huzuni yake aliyokuwa nayo. Haya ameyataja mwanawachuoni wao Hussein Abdul Wahhab katika kitabu Uyunul Mu'jizat safha ya 150. Jana tuliangalia kuhusiana na mtazamo wa mashia juu ya Waislamu, wanawatizama vipi Waislamu, na tulisoma kauli ya mwanawachuoni wao Ibnu Babawayhi al-Qummi kama wanavyompa lakabu wenyewe wakimwita As-Saduq katika kitabu chake Al-I'tiqadat aliposema: i'tiqaduna fi man jahada imamata amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib wal a'immati min ba'dihi alayhim salam annahu kaman jahada nubuwata jami' al-anbiya. Itikadi yetu kwa yule ambaye amempinga au kumkanusha imamu ameukanusha uimamu wa amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib na wale maimamu waliokuja baada yake alayhimu salam annahu kaman jahada jami' al kaman jahada nubuwata jami'il anbiya, huyo anahesabika kana kwamba amekanusha utume wa mitume yote. Kisha akasema wa i'tiqaduna fi man aqarra bi amiril mu'minin, na itikadi yetu kwa yule ambaye amemkubali amirul mu'minin kwa maana Ali ibn Abi Talib wa ankara wahidan min ba'dihi min al-a'imma, na akampinga au kumkanusha mmoja tu katika wale waliokuja baada yake katika maimamu, annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya, mtu huyo atakuwa yupo katika daraja ya yule ambaye amewakubali manabii wote wa ankara nubuwata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha akaukanusha utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa kauli hii ya Ibn Babawayhi al-Qummi anakusudia kwa maneno haya kuwakufurisha Waislamu wote, bali si Waislamu wote, hata kuwakufurisha Mashia wenzao. Kwa mfano Azzaidia wal Ismailia, hawa hawakubaliani na Marafidha katika wale aima, katika wale maimamu wao 12, hawakubaliani katika wale maimamu 12. Sasa kwa maneno haya ya Ibn Babawayhi al-Qummi, kwa wao hata wale Mashia wenzao waliokuwa katika mitazamo mengine kinyume na wao pia ni makafiri mbele yao. Kwa mfano Zaidia na Ismailia hawakubaliani na Rafidha katika jambo la uimamu, na wao wanasema yoyote yule ambaye hatokubaliana au atakempinga mmoja tu katika wale maimamu ni sawa sawa amepinga utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama atamkubali Ali kisha akampinga mmoja miongoni mwa wale maimamu wao 12, huyo anahesabika ni sawa sawa amewakubali mitume wote kisha akampinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu wote kwa wao ni makafiri, kwa sababu hawakubaliani na wale maimamu wao 12. Kadhalika hata wale Mashia wenzao kina Ismailia na Zaidia na wengine katika Mashia ambao walikuwa kinyume na Ar-Rafidha 12, hao wote kwa wao ni makufar, kwa sababu wao wamewakataa maimamu miongoni mwa maimamu wao 12. Pia yaatakidu Rafidha, wanaitakidi pia Mashia, anna alhukma bilkufr walshirki fil akhirah ala kulli man lam yakun shi'iyan 12, wanaitakidi kwamba anna alhukma bilkufr walshirki fil akhirah, kwamba hukmu ya ukafiri na ushirikina katika akhirah ala kulli man lam yakun shi'iyan 12, kwa kila yule ambaye hakuwa ni mshia katika wale 12, katika wale ambao wenye kuitakidi maimamu 12. Kwa maana ukafiri siku ya kiyama utahukumiwa kwa kila yule ambaye aliyekuwa sio shia, ndo atahesabika kuwa ni kafiri na mshirikina. Na haya ni maneno ambayo wameyataja maimamu wao katika vitabu vyao. Ameyataja maneno haya Abdullah al-Mamaqani, Abdullah al-Mamaqani katika kitabu chake Tamfihu al-Maqal, juzuu ya kwanza ukurasa wa 208, anasema wa ghayatu ma yustafadu min al-akhbari, na ukomo wa yale ambayo yustafadu min al-akhbari, panapatikana faida katika zile habari, katika yale masimulizi ambayo yapo katika Mashia, ni jariyanu hukmi al-kafir wal-mushrik fi al-akhirah man lam yakun 12, kwamba kupitishwa hukumu ya ukafiri na kupitishwa hukumu ya ukafiri, kwa maana mtu kuwa ni kafiri au kuwa ni mshirikina katika akhara, man lam yakun 12, hiyo itapitishwa kwa yule ambaye hakuwa ni mshia mwenye kuitakidi maimamu 12. Kwa kila yule ambaye haitakidi wale maimamu 12, kwa wao huyo ni mushrik kafir, ni mshirikina tena ni kafir. Kwa hapo wanaingia Waislamu wote, kadhalika vile vile wanaingia Mashia wenzao kama vile Azzaidia au Ismailia, wote wanaingia pia katika kufuru hii, kwa sababu na wao vile vile hawakubaliani katika wale maimamu wao 12, ambao wao wanaitakidi kwamba maimamu wao wale ni masumun, kwa maana wamezuiwa hawatendi makosa kama vile walivyo manabii. Kwa hiyo katika mambo ambayo tunawanasihi Waislamu kujeka mbali na pote hili ovu ambalo lengo lao pote hili ni kuwatoa Waislamu katika njia ya sawa, na wanatumia kila juhudi zao kuhakikisha kwamba Waislamu wanawatoa katika njia ya sawa. Huko bara sasa hivi wameanza kugawa misaada, wanawasomesha watu watoto wao, wale waliokuwa hawana uwezo wanasomeshwa watoto wao mashuleni, kwa lengo la kwamba baadaye wao waingize katika ushia. Wanatumia vile vile fedha, wanatumia maimamu wa misikiti kuwahonga fedha ili kukubaliana na yale ambayo waliokuwa nayo, au wale ambao wenye kuwazungumza vibaya wao au kudhihirisha yale ambayo wao waliokuwa nayo wasipate nafasi katika misikiti hiyo. Na haya yote wanayafanya kwa lengo la kutaka kuwasimika watu katika ushia. Kwa hiyo watu wanatakiwa watanabahi na jambo hilo, na hivi sasa nguvu zao kubwa wanataka kuzielekeza Zanzibar, na hili linaonesha wazi kwa sababu vikao vyao vingi na mambo yao mengi yani wanayafanya katika visiwa hivi. Yani kuna misafara mbalimbali ya viongozi wao, sisi tunawaona wanakuja huku na kuweka vikao mbalimbali. Kwa hiyo kunaonekana huku kwetu kuna mkakati mkubwa wa kutaka kuwasimika watu katika ushia, na ndio maana sisi tukaona tuyazungumze haya kwa lengo la kuwazindua Waislamu. Wafaka Allahu aljamii lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.